أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت الأفديت يلمتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë ndërsa salavatet për shëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgues, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave. Kjo është ligjërata e parë pas 200 ligjëratave të tefsirit. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara. Me ajetin e ligjëratës e kaluar, ajeti 242, ne kemi përfunduar çështjen e dispozitave në surën El-Baqara. Pra në këtë sure, ma nuk vinë dispozita. Çfarë do më tha nuk vinë dispozita? Pra nuk kemi ma dispozita të cilat kanë të bajnë me juridikun e shëriatit. Përveç edhe dy dispozitave. Dhe është dispozita e kamatës edhe dispozita e borgjit. Pra, këtë kjo tani që ka mbetit prej ajeteve, nga ajeti 243 deri tek ajeti i fundit i surës El-Baqara, nuk kemi pos çështjen e kamatës edhe çështjen e borxhit, ku e përmend Allahu te bareke ve teala në një faqe të plotë të Kur'anit. Pra, kjo pjesa që ka mbet tani është shumica ajete, ngjarje, nxitje nga ana Allahut subhanahu ve teala, dhe na vjen edhe ajeti i madh i cili është në këtë sure, ajeti El-Kursi. Çfarë dallon kur themi ka dispozita dhe s'ka dispozita? Kur themi edhe s'ka më dispozita, do më thonë çështja pak më e lehtë. Do më thonë tani nuk kemi nevojë më me sjell këtu Ebu Hanifën, Shafiun, Malikun, Ahmedin. Për çfarë arsye? Sepse nuk ka dispozit, nuk ka halal, haram, nuk ka lejohet, s'lejohet, nuk ka është farz, është vajib, jo s'ka. Tani kemi ngjarje. Tani kemi ngjarje. Dhe dallimi mes ngjarjeve kuranore dhe dispozitave, cila është, dietarët kanë dhënë, te çështja e dispozitave nuk flasin pos ulemat. Se çështja është shtrënguar. Ku Allahu xhelala ka thënë halal, haram, është obligim, është mekruh, është e ndaluar, është e papulqyer këtu i përket vetëm dietarit. Ndërsa te ngjarjet ka mundësi çdo musliman me meditu Kur'anin, që ta shohim vetëm me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra po shem ajetin 243 e më vonë që e përmenë Allahu te bareke ve teala, si cëli prej neve, pra muslimani thjesht, mund ta merë Kur'anin dhe ta mediton. Dhe kjo, vëzër, ajo që djetarë thonë që është pjesa e avamit të muslimanve, e që i kemi ngatruar këtë gjëra. Ishati një muslimani thjesht, mundohet me e imitu Shafiun, mundohet me imitu dhe me aktru e rolin e ati që ka nuk i përket. Nëse donë me e shiju Kur'anin, meri dispozitat, meri ajetet ku nuk ka dispozita. Si për shembull ajetit ku Allahu xhelala tregon histori. Pse është kjo fushë më e lehtë se ski aty çka shton? Ski ku ka dhënë Allahu, kështu i ka ndodhur ti pejgamberi. Ski ti çka shton aty? Veç mundesh me meditue. Si i ka ndodhur? Sa e madhe është kjo ngjarje? Si Allahu xhelala ka sjellën Kur'an, për çfarë i brejti? E lidh me jetën tënde e kështu me radhë. Andaj vetë dallimi mes dispozita dhe ajete ku s'ka dispozita është se fusha e ajeteve ku nuk ka dispozita është e hapur për çdo musliman. Andaj dietarët kanë thënë Allahu xhelaluhu e ka përmbledh dikun në 500 ajete dispozitat. Që do të thonë se Kurani ka dikun mbi 6200 ajete, do të thonë dikun mbi 5000 apo e 500 ajete janë për këtë musliman. Me meditu, me përsiat, me hulumtu, me lidh me jetën e vetë, me përsërit, e kështu me radhë. Ndërsa 500 ajete, apo me gjithë polemikën në muslimanve, do më thonë numri dispozitave, farz, haram, halal, mekro, mustahab, këtë të janë të kufizuara, u përkasi një kategori të lartë të njerëzve të cilët mirën me to. Pjesa tjetër Kur'anit, është e hapur që njerëzit ta meditojnë, nga se nuk nxjerrin to dispozita. Dhe i tillë është ajeti i sënd do ta marrim sot me lejen Allahu te bareke ve teala. Kushdo më porcel me mushaf apo me telefon, e kemi ajetin 243 243 dhe më andej. Sa të kemi mundësi me marr, do të marrim me lejen Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, audhu billahi min e shëtan rëgjim, alem tara ila ledhina, kharaju min diarihim wa hum ulufun, hadhar al mauti, fe kale lahum Allahu mutu, thumma ahjahum, inna Allah aledhu fadlin, alen nasi, walakin aktharan nasi, la jeshkurun, wa katilu fi sebilillahi wa alamu, enna Allah semi'un alim, men dhe ledhi ju kridu Allah kardan hasana, fe ju daifahu lehu adhafen kethira, wallahu jakbidu, wa jabsutu, wa ilaihi turgjaun. Këto ajete vëllezër, Allahu Gjellë Gjellaluhu i sjell, tani do t'i lexojmë përgjithshme, pastaj do ndalemi me mësimet e këtyre ajeteve. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, a nuk e ke parë ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, një grup e cila i ka lëshuar shtëpitë e veta. Wa hum uluf, ata kanë qenë mijëra, me mijëra njerëz. Hadhar al-maut, nga frika për vdekjes. Fë kale lehum Allah, e Allahu ju tha, mutu, vdis një në vend. Kanë hikë për vdekis, Allahu në vend, duke morë hujum, i kalon të vdekur. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, thumë ahjahum, e pasi kanë vdek të krejt, Allahu Gjellalu ka thonë, e tash në gjalloni. Thëtë Allahu Gjellalu ala, inë Allah e ledhu fadlin alën nës. Allahu ka shumë begati mbi njerës, shumë begati dhe mirësi mbi njerës. Mirë po shumica e njerëzve nuk falëndërojnë. Shumica e njerëzve janë mohues. Allahu na ruaj nga mohimi. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, "Wa qatilu fi sabilillah." Dhe luftoni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe dijeni se Allahu është dëgjues dhe i dijshëm. Pastaj thot Allahu Xhelalu ala, "Kush është ai që i jep Allahut borx?" Kush është ai që po i jep Allahut borx? Një borx të mirë. Kard, kredit, i jep Allahu Gjellu ala, borgj. Fe ju daifahu lehu adhafe, këthira. E Allahu, atë pare, kur t'ja jep Allahut, t'ja shumëfishoje me një shumëfishim, shumë të madhë. Thotë Zotë i unë të pare kjo e tjala, Allahu ja këbidu, Allahu e shtërëngon dhe e kapë. Pra, do t'a shojë më ndëj. Allahu e shtërëngon dhe aje zgjeron. Wa ilaihi turja'un. Dhe krejt njerëzit kthehen te Zoti vetë te bareke ve teala. Pra krejt kthehen njerëzit te Allahu te bareke ve teala. Tani vëzë kjo ajet kush është bërësi me Musaf, do ta shohim se është prej ajeteve të cilat kanë dhënë dietarët është shtrirje e terrenit, pra krijim i atmosferës për të treguar ngjarjet e bijve të Izraelit si ata kanë tradhtuar apo shumica e tyre nuk kanë qëndruar parimisht dhe burrisht me pejgambert e tyre, pra i kanë lënë gjithë udhës dhe Allahu xhiroja ka treguar këtë ngjarje umetit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ata kryet e tyre sahabët e pejgamberit alajhi salatu wasalam e pastaj këtë musliman më vonë që mos të bajnë me pejgamberin tonë alajhi salatu wasalam një si kanë bë bit Israil me pejgambert e tyre. Dhe kjo do të shihet më qartë kur dim të ajetit tjetër, alam tara ilal mala'i min bani Israil, Allahu e konkretizon një ngjarje me një pejgamber që Allahu xhillahu ala vet me kërkesën e tyre që t'u bëhet obligim lufta, u ka bëu obligim, u ka çu pejgamberin, u ka dërguar komandantin dhe kanë dezertuar. Prandaj kjo ajet 243 është përgatitje e terrenit për umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Se jeta dhe vdekja është ndorë Zotit, nuk e afron dhe nuk e vonon friga njëriut. Sa do që ajtë merë sebepe, sa do që ajtë njëriut merë manovër dhe të ban plan dhe të baje qëfar doje me inteligencën e tina, ajo nuk i ban dobi. Që që do të shojë me lejnë Allahu të bareke u e tjala. Andaj, për shkak se umeti Muhamedit alayhi salatu vë selam është umet me barë, me përgjëtësi, me amanet. Amenetin i pari kush e ka majtë? Muhammedit a.s. E Muhammedit a.s. dhe zërë ka vdek. Dhe ajë nuk në gjallat modern këjamet a.s. E këtë amanet të Muhammedit a.s. kush duhet me majtë? Umeti i ti. Umeti i ti. Mirë po Allah u gjelloha qëfar thot. Kjo amanet nuk mahat me teori, nuk mahat me filozofi, por kjo do një loj guzimi të shtuar dhe një loj balafacimi me jetën, me kretat të hidhurat e saja, që dërgohet amanetin vend. Edhe nëse kjo bartje amanetit kërkon që njëriju me edhe në shpirtin e vetë. Andaj që ka tha Allahu Gjellu Ala? A i ke pati o Muhammed, a.s. ata që kanë ikë për vdekjes, Ka ardhë komente, e ka transmituar Imam Ibn Xheriri nga mufesirat e muslimane se kjo ngjarje ka zbrit për bitë e Israilit me ijma. Kjo ngjarje është për bitë e Israilit. Argument është ma vonë se vjen elem tara ilel mele i min beni Israile. Ngjarje është për bitë e Israilit. Qka janë konë të hik, prej qka i janë konë të hik, ka nërë dy komente nga të parët e muslimane. Komenti parë ka ardhë hadhar al maut nga friga e vdekjes prej së mundjes së pandemisë që i ka kapë. Kështë komenti i parë. Dhe komenti i dytë është se ata kanë hik prej vdekjes duke lanë luftën në rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu. Pra thëtë Allahu të bare kjo e tjala, a i ke parë ata prej bive të Israelit, të cilët duke qenë me mira, ka argumente 10.000, 30.000, 40.000, 70.000, 80.000, nuk është më rëndësi numri. Do ta përmendim nga se nuk është më rëndësi numri fare. Thot Allahu Xhelalu, ata ishin më mira. Kan dalë pi shtëpia dhe bashk duke ik prej smundjes mos t'i gjeje vdekja. Apo kan ik prej luftës rrugt Allahu Xhelalu në momentin që janë bashk me ik, Allahu i ka mit, domthonë ja ka marrë shpirtin e mirë atë. Thot Allahu Xhelalu, fa qala lahum Allah, Allahu ju tha, vdesni. Që do më thonë dhe zërë, se njëri ju, qka do që të banë, qka do që të ikë, sa do që të banë plan, e këtu do a shumë i pse Allah u gjeja ka pruke në gjarje, se si musliman nuk i përket me bo këta, se ti do vdesësh, se do vdesësh. Dhe më thonë, dhe kjo dhe zërë, andaj do të përmeni dhe poezi, se Arabët e kanë merak poezien, e Allah u e ka përfshi krejt atë qka e kanë thonë poetet, dhe më shumë në një ajet. Shumica e njerëzve, kur nuk sakrifikojnë për Zotin, kur nuk bartin barat dhe përgjithësit dhe rëndeset për Allahum, ata mendojnë se do të jetojnë një jetë komode. Dhe do të ikin vdekjes. Apo, Allahu çfarë thot? Si ka mundësi njëri me men, i cili e din se s'ka ikje për vdekjes, pse s'po rri aty ku fitimi i madh? Po ti s'ki mundësi mos me dek. Apo, kjo çështje e prerë. S'ki mundësi mos me dek. Ata kshir vdes diçka të madhe. Allah ka thonë poeti, fa ta'mul mauti fi emrin haqirin, ke ta'mul mauti fi emrin adhimi. Ka thonë Ebu Tajib el Mutenebi, poeti i madh i Abbasive, në shekullin e 4, ka thonë, shia e vdekjes në punë të vogla, është si shia e vdekjes në punë të mdoja. A vdiqe të piqaj, a vdiqe në rrugë të Allahut njësoja. A vdeke të ikë, a vdeke të përbalu, të balafaqu, njësoja. Bon, supozoj njëri ik, e za vdekja, qëfar si e ka ajo vdekje kërë të ik, e një cikur ajo cilë e pa la faqu. Pse? Sepse vdekja është një proces. Andaj Zotë i onë të bare, kjo e tala qëfar thotë, shiko Muhammed këta kanë ik, uluf, me mija, dhe pikit këtën e mijave, një mesim s'ka dalë, mi u thanë, mos hik nëse s'hikët. Me pa njëri të ik, kështë të ik, dhe kitë na ikim, dhe zëmë. Po, e më shef me këtë ikme. Se më shemi këtë ikme, nuk kalzohemi. O njeriu ik prej vdekjes. Allahu xha ka pranuar shumë ajete se njeriu ik. Andaj Khalid ibn Walidi kur ka ndruar jetë, ka ndruar jetë në Damask, ka ndruar jetë në shtrat. Ka ndruar jetë në shtrat. Dhe ka thënë fala namat ayunul jubana. Jumus bafshin të tajcat. Ka thënë nëse ikni prej vdekjes, nëse ikni sakrificës prej tutës për vdekjes, marëm një shembul muhe. 100 lufta kam prezentu. Asë një pjesë e trupit tem nuk është pagoditjet shpatës, shigjetës, grushtit dhe gjithë shka. Ka thonë dhe ja unë e po vdes si devja që shdes. Shkom deka gje. Dhe njëtë ka arë nga Ebu Ubejdin në Gjerrah, i cili bashkë me Khalid ibn Walidin me 100 lufta kanë morë pjesë, dytë kanë dek në shratë. A mund të thonë vëllazër, Khalid ibn Walidi atë shumë ka bërë luftë rrugt Allahu xhelalu ala, ka hip në kalin në kom. Apo në kali hipot i ulur. A jatë shumë o konë, jaftë, Zotë xhelalu ala ka bërë, të aftë, në kom ka hip, dhe ka luftue. Dhe ka hi, ku mundet e kusmunet, ta gjeje vdekjen, se ka gjetë. Dhe ka vdekjë në Damask, mas e kanë sirue, Damask në Shamin, Sirin e sëtshme, ka vdekjë në shtratë. Andaj, u quë i lothë dhe ka thonë, fela anamet, a ju në gjubena, kur më spafshin gjumë, ata shka tutën. Ja vlenë mu tutën, një që në luftë, a ka mërë pjesë, s'kam dek. Apo, andaj të Allahu të bareke vë tjara, kjo është njarje e bive të Israilit. Meselet tjetër vëzër, që kam përmen djetarë në këtë kontekst, është se pse Surja al-Baqara, Surja ma madhe, është e mbushur me njarje të bive të Israilit. E kemi përmen fillim atje, kur kemi njës njarje në bive të Israilit, ka dhënë djetarët sepse kjo umet, bive të Israilit, janë umeti më i gjatë, më i madhë, dhe njerëzit që mas shumë di kanë raskapi dhe i kanë lovë pengamberët. Ska umet që e ka lovë pengamberën e vetë, si bitë Israilit pengamberët e vetë. Deri sa, subhanallah, në surën Jusuf, kanë dhanë tabiati bive të Israilit, o shpapit e baba vetë Israili, të Jakubi, Israili e Jakubi, a.s. Ato e kanë lovë të ukon gjallë Jakubin, para më në kur ka vdekë, para më në pengamberë. Në mëndë, ato e janë mundu me avra Jusufi para syve. Mi ashtë duke Jusufin barasive. E kanë pasë o të vujtë se kanë kalzu që se kena mytë. Tabiat i tëre mi mundu njerëzit. Me i mundu njerëzit. Dhe këtë tabiat plot njerëzit e kam vëzër. Qëto di mënkaj me gjëzje, ka për njerëzve, ka hel mrejna. Nëse se nëzjerë, zbohë të rahatë. Dhe sa të nëzjerë. Dhe bitë e Israelit kanë pasë shopi kësa i vështisie. I kanë mundu për nga mërë vëzër. I kanë akuzue. Andaj Allah u gjeluarët vetë mit bive të Israelit, ja ka mundësu me ja unë gjallë njerin, se s'kanë besue. S'kanë besue. Ja ba? Ado është Allah u gjela bitë e Israili, për shkak vrashësijës shka ja kanë, i kanë thonë Allah, si pengamberi, si dush me të besu, në të njallë e zotin njerin e vdekë, si dush me të besu. Ando kjo është, e kemi përmejnë në fillim, Surja Al-Baqara i ka përmejnë 5 rinjallë, në këtë dunja. 5 në rinjallë që Allah i kanë gjallë, dhe vdekëmin e kanë gjallë. E para, e kemi përmejnë Surën Al-Baqara në fillim, وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون إي كان ظنوا موسى عليه الصلاة والسلام ننكت بسوين درسة شوفنا الله المسي الله إذا دي كامور رفيا دي كاميت ثم بعثناكم بس هيك ننجام إي كان با رفيا انت أمور شبيت تورا ميميت رنجاليا بار رنجاليا ديت سورة البقرة جاريا لوبس kërë i ka thonë godit në të vdekurin, e njallë Allah u gjelë gjelalu. Kjo është e treta rinjallje. Do të vjenë mas kësaj faqë edhe një rinjallje tjetër. Aba, ku Allah u të bare kjo e tala e përmen, mas Ibrahimit, au kelle di mërra ala karjetin, wa hje khawijetun. E ka rinjallë Allah u gjelë gjelalu, thuhet se ka qenë Jusha, gjelushi i, Musajt a.s. Në të da shumë këtë dinte, a jeti me lejnë Allah u të bare kjo e tala. Dhe rinjallja e pesë në Kur'an, cila a vëzër, ku Ibrahimi a.s. ka thonë, o Zot, ma mundësot isho të që shi njallë të vdekore. Po nuk ka kërku njeri mjarë njallë, Allah u gjelola ja ka shfash me zogjë. Ka thonë, mbledhi disa zogjë, myti, cëptoj, shpërdojna për kodra, pasaj veçtuj, heja një këto, edhe këtë kanarë që shi angon të gjalla. Pesër njallë i ka përmenë Allah në surën e lëbëkara. Dhe në surën e lëbëkara, qka ka ardhe në gjash me pesë herë, kujti kujtohet, pesë herë ka ardhë dhe zërë ndryshimi kiblës. Pesë rinjallje me pesë përmendje të ndryshimi të kiblës. Rasurën e lëbëkara, ma herë dhe kemi morë dhe zërë. Apo? Nëse kemi morë shumisën e pjesës së rasurën e lëbëkara. Allahu gjithë qëfar thotë? Kad në ratë të kallu bëveqë i kefi sëma, fa lënë walli jenë ke kiblëtën të rdhaha. Fa walli, qiko, fa walli vëgjë e ke shatara dhe mesjidil haram. Nja. Wa hajthu ma kundum fa wallu vëgjuhekum shatara. Dhe pasaj ka thonë sahabeve, kudo që tjeni, këthe nuk ka kibla qabës. Pasaj vazhdojnë Allah u gjithë thotë, wa min hajthu kharaj të fawalli vajhë ka shatara al mesjidil haram. 3. Pasaj wa min hajthu kharaj të fawalli vajhë ka shatara al mesjidil haram. 4. Wa hajthu ma kuntum fawallu vujuhakum shatara. 5 her. Ndrone kiblen, ndrone kiblen, 5 her. 5 her, ndrone kiblen, 5 her rinjallja. Qëka argumenton? Se ndryshimi i fejë së njeri u të është sigur me njallë për zdyti. Andaj Allah u gjitha shfarë dhe në Kur'an, e femen kene me jiten, fe ahjejina. A i cili ka qenë i vdekur në kufër, ne e kemi në gjallë. Kanë thënë djetarët, me andru dikujna fejen, o sikur me e mytë e me në gjallë për zdyti. Andaj tje shef, sikur qafirin sa zora me po musliman, dhe anas jeltas. Pse? Sepse o sikur me andru shpirtin komplet. Andaj, kur e ka ndryshu Allah u kiblen, e ka pru shpesh herë. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë, sukon e ranë. Andaj kemi përmenë se kur andru kibla sahabët qëmë janë ranue pin me zhudur aksa nga qabja e Zotit e Barek e Vëtjala. Andaj Allahu Gjellewala ka përmenë këtë në Kur'an për shkak të rëndësisë së madhe që njeriu të vendos kam të forta në besimin se Zoti Xhelel Xhelalu e ka në dorë jetën dhe vdekjen. Pastaj kanë diskutuar dietarët kush kanë qenë këta. Don kush janë këta? U luft që e kanë shluar vendin e vet, ku kanë jetuar kështu më radh. Kanë ardhur shumë tefsire nga bita e Izraelit, asnjëra nuk është hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu vëzë do ta cekim një meselë se shpesh në Kur'an vjen e pashuar. Aja ke po, që ka ndodhë në këta njerës. Apo? Dhe zakonisht pyetjet e njerëzve se lanë, kush janë këta? Që shikojnë emrin këy? Apo? Dhe Kur'ani vëzër, Kur'ani nuk jep emra. Por shka nuk jep emra? Se më rëndësi është i breti, mësimi. E kemi përmenë në Ramazan, kër i kemi përmenë shembujt atje, se Allahu Gjeli Gjelalu hu, e ka sel shembullin e grujës e lutit, grujës e nuhit, grujës e lutit, gruas e faraunit dhe Mariamun. Apo, thot Allahu te bareke ve teala sura Tahrim ayat 10, darab Allahu mathala lil ladina kafaru imra'at Nuhin wa imra'at Lutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhulan nara ma ad-dakhilin. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu ka sjell por ata qe kan besuar, por ata qe kan mohuar gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit, te cilat kan qen nën dy ropët e tonë, Nuhi dhe Luti alayhi salatu wassalam, dhe ato dyja i kanë tradhtu për atë vetë. Ku i kanë tradhtu në fe? Pyetje, shiko. Imra'at Nuh, imra'at Lut, gruaja Nuhit, gruaja Lutit, çka ka emrin? S'ka emër. Pse s'ka emër? Se s'është më rëndësi emri asaj, se përsëritet ajo. Do të ketë plot prej njerëzve të mirë, gratë i kanë qafirka. Apo, andaj Allah ka thënë imra'at, gruaja ati. Pse se ka përmen emrin? Se së është me rëndësi këtu emri? Mane me regu, kur ngjarja përsëritet të njerëzit, Allahu se përmen emrin. Veshtot filanja, gruja ati. Dhe gjithashtu kër e ka përmen Allahu të bare kjo e tjara, gruan e faraonit, qëfar ka than? Wa dharab Allahu methelen lille dhine emenu mraët e firavn. Dhe Allahu e ka siel shembul për ata që kanë besuar gruan e faraonit. Me gjithë se gruja faraonin dhe mëna ka kadhu për nga mberi a.s. Kur'ani nuk e ka përmen, ka shku në regullin që është. Apo, pse nuk ka thonë asia gruja faraonit, po ka thonë gruaja e faraonit, sepse do të ketë plët gra të cilat janë nën duar zulumqare, ato janë besimtare. Mirë, kur është rasti pa përsëritur, qëfar thëtë Allahu Gjeli Gjelalu? Dhe bon, gruja Nuhit, gruja Lutit, gruja faraonit. A mund të mu përsërit në dunja për dit? Sa herë ekziston mundësia buri më kanë i mirë, gruja e keqe. Buri më kanë i keqë, gruja e mirë. A ekziston mundësia? Për dit. Mirë, kur rasti nuk është i përsëritshëm, çka thëtë Allahu Gjellë Gjellë? Në surët të harim, thëtë Allahu të barek e vëtara, wa mërjeme binte Imran, dhe mërjemja qika Imranit. Ha? Qika Imranit. Imranit dhe, familia Imranit është një orë. Për bibit Israelit. E tash pse ka thonë qika Imranit, e ati se ka kallu qika kujtë është? Dhe se ka përmen asemri, këtu ka thonë Merjemja qika e Imranit. Sepse Merjemja qika e Imranit së përsëritët. A kuptove? Do më thonë, kur Allahu e len tekstin të pasquar, qa po thotë? Thotë kjo nxarje përsëritët, mere i bretin, mos lip emna. Kur nxarje është e pa përsëritshme, Allahu të ka dhënë emnin. Apo Allahu gjithë të ka dhënë emnin. Pse Allahu na i kallëzon neve emrat e pejgamberëve? Në këtë rregull. Tani çish i bje? S'përsëritet ai. Po kur Allahu i thotë Yunusi, Ibrahimi, Ishaku, Daudi, Sulejmani, dhe këtë pejgamber kur i përmend me emra. Pse i përmend me emra? O kjo duhet më ia theksu emrin se mos të shkojë mendja më pas sikis, s'un bash. Mirë, kur thot ni filan, e ka bëu çështu. Apo ni filan, imra'atun, ni gruaje. Pse s'ka kallëzu kusho? Se nuk kallëzon kusho, sepse ngjarja përsëritet. Kur të kallëzoje emër, ngjarja nuk përsëritet. Në këtë rast, Lezër, thëtë Allahu Gjellora, a i ke pa ata që ka ndalë prej shpijave, nga friga, prej vdekes, duke qenë me mira. Kush janë këta? Nuk i dim kush janë. Janë bitë e Israelit, të sërat nuk i dim se qëfar qështje kanë pas dhe kush kanë qenë emrat e tëre. Dhe shikoni, Lezër, këtu, kush asë i përsirë me Musaf? një meselë shumë e madhe, e cila shton bindje në muslimanit, e duhet muslimani vazhdimisht kërkon Kur'an, kur ta lexon Kur'anin, më shtu bindje. Kur'ani vëzër synon prej robit bindjen, jo informatën. Jo informatën. Dhe në Kur'an vëzër shpesh vjen elem tara. A nuk e ke pa? A nuk e ke pa? Realisht Muhamedi s.a.s. as sahabët, as muslimanë se kanë pa këtë ngjarje. Kanë dhënë më herët. Para se mu linë pejgamberi s.a.s. Madi Allahu xhelel xhelali ka thënë pejgamberit tonë s.a.s. Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Apo surën që ka dim këtë musliman. Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Kur ka ndodhur këtë ngjarje, a e ke pa atë që ka bërë Zoti jot me ushtrin e elefantit? Pejgamberi s.a.s. çat vit çka ka ndodhur ajo ai ka lindë. A mundet me e pa aty pas 3 muaj? Së mundet me pa. Pse Allah i ka thënë, a e ke pa? Dhe shpesh vjen Kur'an, elem tara. A nuk e ke pa? Djetarë vëzërë kanë diskutu këtë mesele. Pse vjen Kur'an, a e ke pa, dërsa s'ka pas mundësi me pa. A s'ka ka mundësi me pa. Realisht, dhe mundan djetarë kanë thënë, lajmë në këtë rast, nëse e supozojmë jashtë Kur'anit, qyshi, kur tja ka zonë një njarë i dikuj, që ka tje e ke pa, a i se ka pa. Shka i thu? A ke ni? Atë kam kalzu? Atë kanë kalzu? Si thua e ke pa se ti e di sigur se ka pa? A mundet prindi, mi thane vladit, a e ke pa ti kur me babgjishin tem unë jam kanë filan katunin? E thot, qështë ta shohën e kur je kanë ti në filan katunin? Unë jam kanë i lint. E njët ka këtu vëzër. Allah i thot për nga mërisem, a e ke pa ti? E të tërë kanë thonë, Kurani nuk vjen me kësi ndryshimet shprejeve, vetë se e ka një hikmet madhë. A e kuptuve tani? Pra dikush kur s'ka pas mundësi me pa, edhe ka qeni vdekur, s'ka qeni lindur në atë ko, Allah i dhe ta e ke pa, ndërsa në të zakon shmën e muhabetit nuk i dhu ta e ke pa, po i dhu ta e di, a e ke ni, a të kanë kalëgju, a mëse ke ledzhu, a ma e ke pa? Qëfarë është kjo dhe zërë? Djetarë kanë thanë, shqisat, i përmenëm një legjerat, shqisat janë 5 dhe zërë. Shqisat e shikuarit, shqisat e dëgjuarit, shqisat e nuhatjes, shqisat e shijes, dhe shqisja e prekjes. Këto 5 shqisa e krijojnë shqisën e 6, e cila manaja. Manaja, për shumë, e provon një uj, apo e provon një lang, edhe ti e ke provu me gju. Këtë proces që e ke bo, ta ka qunë shpirt një mana, se kjo është e amël. I thojnë mol. Gjdo herë që i afrohë që sa i shije, kjo manaja shka vendosë në shpirt, para se mu afruhe të gjua, thotë mol këna. Keni pa nuhat diçka ti, një parfem. Dhe e ke nuhat para 10 vjetëve. Pas 10 vjetëve janë një dikujt erën, thu, shpirtit qënë para 10 vjetëve, këtë erën një dikun, e kam një dikun. Apo e ke dëgju, për shembull, hif, pip, në qetërën sopë flet dikush. Ti thu, a filani kanë atja? Pika e di që filani pa e pa, ta ka regjistru shpirti, zanin, dhe i dalon zanin. Apo? Dhe shisa tjetër është e prekshme. Prekja, dhe kryon mana e njomta, e thata, aje cila fërkohot, aje cila gërvish, e kështu më ratë, dhe shisa me lartë, dhe cila është, shisa me lartë, me gjithë se ka khilaf të muslimant polemik, në bas të rajeteve, shisa me lartë të syni. Andaj kanë thonë djetarët, mësë me qenë shisa me lartë syni, s'kishë më hu qafiri. Andaj ti përshenjë mullë, të kalëzën dikush një njarje. Aje ka pa, ti të kalëzën. Aje një njësoj? Jo. Aje ka pa, ti veshenim. Ti munohësh mi besu, ama rëtulloj e gana tjetër. Ti e ke pa, aje njën, ta shtije më naltë. Pse se ti dhe une, kumë pa. Andaj ka mëndë djetarët, aje shka she, është fëtirë mja ek, a shka e ka pa. Se syni, është shi sa ma e lartë. Pra, ketë lufta e imanit dhe kufrit, cële a, me e pa. Me e pa. Për ndyshe kemi një. Në kemi një për Allahun, për se kemi pa. E pejgamberi s.a.s. këta jetë ju tha, a e ke pa ti në gjarjen kur kanë dalë prej shpijave të tutë pivdekjes. Kanë dalë djetarët, pse i tha qështu? Pse i tha qështu? Allahu Gjeli Gjelalu i thot, a e ke pa në kuptimin. Me gjithë se ti se ke pa, në edhim që se ke pa. Por kur të kalzojë në ti dishka, o Muhammed, edhe o ju musliman, kur të kalzoj unë e ti, Allahu u gjela, kur të kalzoj unë ti di shka, mere atë lajmë sikur me pas pa me si. A kuptove? Pra, ti se ke pa, po që ketë si me të cilin ti i vërtetën gjërat? Kushta ka kriju? Allahu. Allahu kërë thot, a e ke pa, ti se ke pa. Thot, une po të kalzoj tyje. Me të cilin si ti me bëho me pas pa, kur se kështë diskutue? Atar kërë të të kalzoj une, mere ma nalë se sa me pas pa. Mëse diskutoj hiq. A kuptove? Pra Allahu thot, o Muhammed, unë po të jap lajmë, ti sigur me pas pa. Bindja. Kjo dhe zër bindja kuranore. Pra, me një fjalë, ka dhënë djetarët. Sikur Allah i thot, o Muhammed dhe o ju musliman, në momentin që ju kalzoj unë e dishka, mësë thuni, unë se kam pa, unë se kam pa, unë se kam prek, Allah i thot, këtë janë shisat e juve, nëse si një jëtë, nuk e diskuton një sen kur të shohë, a i cili ka kriju sinë edhe të kalzon, a mundë më diskutu? Ska mundë si më diskutu. Andaj maja ma e lartë që vjen e lajmit në Kur'an është, a e ke pa, hiç pa e pa, për çfarë arsye? Sepse është duke u kallzu prej atij i cili i ka kriju syt. Andaj në ahirat, këtë kur ta shofin madhrinë e Zotit Xhele Xhelaluhu, kanë me thonë, o Zot besuam, nuk ju pranohat. Pse? Se kriju ka kallzu me lajmë, ka thonë s'besojna. Kjo e vezër fjallë Allahu të barë kjo e tjara, elem tëra, a e ke pa ti në gjarën e atyre të cilat, kanë ikur nga vdekja. Këtu vezër ka ardhë hadhal al maut, nga friga prej vdekjes. Friga prej vdekjes tam ka ardhë për një lloj murtaje që janë paralajmëruar se ka një epidemi të madhe dhe kanë thënë hajde shkojnë dikun ku s'ka as vdekja. Më smuhemi dhe me vdek. Dhe ka ardhë koment tjetër nga sahabët dhe tabiinët se është ikja prej luftës. Dhe kjo është më saktë për shkak ajetit që vjen më andej. Ata këta kështu e kanë komentuar në grumbull i madh i mufesirave, se kanë thonë, kanë ikë pi luftës. Allahu Gjellë ka obligu luftën, luftën një rrugë të Zotit Gjellë Gjellë, dhe kanë ikë duke me ndu se po pështojnë. Allahu Gjellë, në moment që janë bob hazër me ikë, ka morë shpirtin në vend. Që të i vdisni, minjarë. Dhe kjo dhe zërë është para përgaditje, për shumë prej njarës të dhvinë Kur'an, dhe shumë prej ajetëve se të t'i benë Allahu të bare kjo e tala, se muslimanit nuk i bandobi manovra logike dhe intelektuale e tina kur do në me hikpi kaderit Allahu Gjellë Gjellë. A dhe kanë thënë djetarët, la ju gënil hadharu min el qadar, e ruajt mja nuk bandobi pi kaderit. Dhe njarëja fundit është njarëja ma argumentuse. Aba, me pas pas shoferi matë mirë mbot, me aftëbuzi matë mirë mbot, ata kanë pas që atim më u përblas. La ju gënil hadharu min el qadar, që kanë thënë djetarë, ti sa du shruj kaderit zë. Edhe kjo është argument në këta jetë. Andaj kanë dhënë djetarët, hadar al mot është i leti. A kanë hikë pis mujës, a kanë hikë pi luftës, nuk kanë rëndësi, kanë hikë mësme dek. Kanë hikë mësme dek. Fjala Zotit Gjellë Gjellë, ue hum u lufun. Këtu e ka theksu Allahu ue hum u lufun. Dhe kur vjen vëzën Kur'an, ue hum, dhe ata është theksim. Dhe ata ishin mija njerëzi, për njëherë kanë hikë, për njëherë i kam i Zotit të bare kjo, jo kam u shpirtin. Kanë thënë djetarës, pse e ka theksu dhe ata ishin uluf? Kanë thënë subhanallah. Mija njerëzi, një qyteti tërë. Nuk ju ka kujtu një njerit me i thanë, mos ikni se kotë nuk hikët për vdekjes. Një njeri me që pësë ka. Andaj Allah se ka përjashtu asë njanin, ju ka thënë vdis të kejtë. Pra parem në vëzër, kam rije, qmenduria dhe ahmaqlloku dhe cektësia e mendjes, që njani për tërë mësë me dalë me thonë, mësë ikni, kujtu ik? Njani me thonë, ajde organizomi, mësë të nëzoj e vdekja. Thar i shkon, ahmaq. Hiç, ahmaq. Shko menaj. Andaj kur kush nuk del me thonë këta haptazi. Kështu me manovra po. Unohet njëri me ik, abdon, e ma temperaturën, e ma shtypjen, e ma qeqerin, i ma gjërët, apo? Dhe ka në një loj ma bejti me nefësit me ishala së mëzeqë tu, ishala së mëzeqë ati, apo? Mirë, po sëndel me kalëzu publik. Pse sëndel me kalëzu publik? Se i thë njërës, ta jeti me mene. Ku i këtë bivdekes? E Allahu i Gjeli Gjelalu, shfar tha, hum u luf, një qitet me mija njerëzi, asë janë i zdull me thanë, o, nuk hi këtë, o, s'ka mundësi. Edhe piksaj dhe që kanë zirë djetarët se shokt e pejgamberi s.a.s. janë një kategoria ma e mesh me kejtë njerëzimit. Pse? A dhe ka thonë poeti, e i ka do një luft, edhe i kanë thonë ato mahalës, kujtu shku ki me dek? A i ka thonë, a muni me manal vdekën me nejtë shpia? Ka thonë jo. Ka thonë, a kap, a mshim këtu? A muni dikush me jetu përgjithmon? Ka thonë jo. ka thonë atëherë po shkoj me dorën teme të godit në atë ku, ku kam e vdek. Bro, ti as, ti kur i thuj dikujt, rruju, këtheja ka në qëtër. A ka rëzidhje? A mund të thonë, unë të garantoj ti, reqëto unë të garantoj. Ska ha mundësime të garantoj, kërkush. Andaj Ubej ibn Seluli i trishton të njerëzit mësë me shku me Muhammedin s.a.s. edhe më fundë vezra ka pështuaj, jo ka dek. Kjo vezrë, Kur'ani, subhanallah, subhanallah, Allahu Gjeli Gjelalu, i bjen gjërat në, ha, në kulmin e vetë. Pra, sigur i thot njerit, hajde bani ketë operacionet, hajde menoj ketë operacionet, qa bët del? Nëse, në thonë, përveç nëse nuk sakrifikon për fe, Allah o thotë, nëse nuk sakrifikon për fe, hajde bani ketë kalkulimet, bani. Me jetu për patligjana, vdes. Me jetu për dyqan, vdes. Me jetu veç për vetur, vdes. Me jetu veç për gruje, vdes. Me jetu veç për vlat, vdes. Me hi në podrumin matë madhë, vdes. Në fortifikatat matë moja, vdes. Me hi në qilë, vdes. Allah dhëtë, bani e sa për këtë operacionet. Allah dhëtë, wa hum ulufun hadhar al maut, fe kale le humullahu mutu. Kujnë të shkuve? Pse hi pikaderit Allahut, ku Allahut nuk ta ka garantu këta? Andaj ti këtë operacionet kër i banë, cëla del ma e sa për me dek për Allah. Se ti kime dek, se kime dek. Ndë sa njëri dhe zër ka dek kunder për nga mbarë, rrugë shëjtanit. Sa njëri ka dek të knuë. Sa njëri ka dek në rakit. Raste. Sa njëri ka dhe këtu e mërojt komunizmi. Ka dhënë Enveri dhe pik. Tita dhe pik. Stalini dhe pik. E Allahu Gjele Gjelalu dhe zërë që farë thëtë. Vdekja aja ti cili ka dhek rrugë shëjtanit. Andaj do të vjene ma andaj. Do të vjene ma andaj. Allahu Aliu Ledhine Amenu 257. 257. Do të vjene Allahu Gjelalu dhe të përmende se njësoj, vdekja njësoj. Vetë se dikush e merë meritën e Zotit, begatin e Zotit, e dikush jo. Në mundëson Allahu Gjellivala me morë begatin Allahu të bareke, wa teala. A dhe ka dhe ndjetarët, Allahu Gjellivala e përmeni se kanë qenë me mira, se asë njani për tërë zukoni me qëmë. Dhe ka rrisa transmitime, se kërë ka thënë Allahu Gjellivala në gjalluni, thu që ka ardhi për nga mberë, edhe ka bo doa, ka thënë, qëka gjithë kjo videjke? Qësh pas ka ndekë këtë për njëherë? Dhe ka thënë një rap në gjalli. Ja rap, në gjalli. Dhe shikoni dhe zër, nga se Kur'ani është për në meditim. A dhe du t'i përmenit disa për i dobije. Këthe në Musafat jenë fillim. Që ta kuptojmë se gjithmonë kur përmenet, kur Allah ja ka murë shpirtat, para saj ka pas një urdhër që njëzit janë trishtu për ati urdhër. Qështë trishtohen gjithmonë? Shikoni Allah u Gjeli Gjelalu kërë përmenit dhe zër, të nxarja e vdekje se partë të përmenit në Kur'an. Ajeti 54, pastaj ka përmend Allahu xhelalu 55, 56 se ja ka marrë shpirtin. Kush e përcjell me Musaf. Para se më përmend Allahu se Allahu ja u ka marrë shpirtin bijve të Israilit dhe i ka ngjall, çka ju thot? Shikoj çka i thot. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innehu huet të wabur rahim. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, kujtoje o Muhammed, alaihi salatu wa selam, kur Musaj i tha popullit të vetë, o populli jem, o njerëzit e mi, ju i kini bo zullum vetë vetës, kure keni marë për Zot të adhuruar vicin, pas i ka ndalë atë në ndetit, e ka në adhuru vicin. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, në gjuhën e Musaj, ju ka thënë Musaj, fetubu i laveri iku, këthaunit e zotë juve, pëndonit e zotë juve. Qish mu pëndu, fe këtullu e më fusekum. Vrit në vetën. Myt në vetën, e kanë bërë surnume, dy veta, si cëllim e mytë tjetërin, dhe shpotojnë të zotë i Gjellë Gjellalu. Për gjunajnë e adhurimit të vicit. Pasë e ju ka thënë, Musaj alayhi salatu selam, dhalikum khairul lekum, kjo më mirë për juve. Dhalikum khairul lekum, kjo më mirë për juve, dhe të zotë juve. Shpëtoni të zotë juve. A ja u pranon juve pendimin, sepse Allah e pranon pendimin dhe është a, më shiruës. Së në kanë bo. Disa e kanë bo, e disa së në kanë bo. Që kanë do, dhe zë? Bon, shikoni, Allah e ka thanë, a do një mu pendu për gjunajt shirk, i cili ja u banë obligim gjenemi për gjithmonë? Qish mu pendu, Allah e ka thanë, dili si zëllit dika veta, mëtë në janë i tjetërën dhe shpëtoni të zotë. Kështë e kanë pos lishë, bitë e Israel. që është qysh me mit, me pështuë. Njëri me logik thot, pështova. Dhe gjëja e të shalim dhe. Thot Allahu të barek e vëtër. Vedhë kultum ja Musa, lennu min e leke, hatta nërë Allah e gjëhra. Këtë në qysh me bo, Musa, leke? Qysh me bo këta? Qysh me mit vetën, e me mit vlavin, me shpëtu pëndim, qysh të pëndima. Ka thonë dërsa ta shofë në Allahin, me si nuk të besojna. Fe e khadet kumus saeqa. A s'po do me mitë që shpëtët Allah, s'po do me vdekë që shpëtët Allah, vdes për rufejës tash. E kupton? Pra kur Allah u thot, unë po të ofroj një mundësi, ti së një ikë vdekës, po unë po të japë një zgjidhje, dë vetë më s'ki tjetër, apo do me dekë të fitue. Në thot, bëllë e ranë kjo, e pa atër e mara tjetër në cila është litë së mu ishë më ikë, vdes edhe dënohësh, së dhëm përdo? E kupton? Pra Allah u gjelë gjelalu, kur u amundson në robëve, me i thonë, vdis që tu, apo, andaj Aliju rëgjallat që farë thonë te, oju njërës, me të godit 100 shpata në trup, ashtë ma e letë se momenti parë ku të kapë me laqja, po të senin, 100 shpata me të godit, për njerë, ashtë ma e letë, ka thonë Aliju rëgjallat, se sa ku të kapë momentin e parë me laqja, a njëri thotë kuku, apo, njëri thotë kuku, a për muë, po të se di atë atjetërën, andaj ka thonë musututni, musututni se s'ki ike. Andaj shikodhen këta jetë, Allahu Gjellalu, thot, ata ikën, pikujt ikën, kur na i thamë, luftoni rrugët Allahu Gjellalu, s'po do një apo, mu utu, vdisni. O të s'munësh me ikë për vdekes, nuk munësh me ikë për vdekes. Andaj dhe zërë kanë dhënë djetarët, Allahu Gjellalu i ndëshkoj me atë me të zënë dashtën me ikë. Vdekja s'ka zgjidhje, vdekja s'ka doktor, kështu thënë djetarët. El motu la tabibele. Për vdekjen s'ka doktor. Me boti me thirë dhe një doktor mi thonë, a be doktor, a ke lexuar ajsen? Thotë, më shëllë ma minë erë telefonin. Ndi për vdekjen ajsen. Më shëllë ma dhe telefonin se mundet me shpallë dikush për budala, për diqka. Mirë dhe zëtë, nëse vdekja s'ka doktor, qka duhet me ba? Duhet me lutë Allahu në Gjellegjellalu, që Allahu me të majnë rukë Zotë i Gjellegjellalu. Ki me dik, si ki me dik. Ki me dik, se ki me dik. A në ka në djetarët, Allahu të bare kjo e tjera, e bani këta që tjetë i bret për të gjithë njerëzit. Nëse dhëtë dikush, se Allahu të bare kjo e tjera, nuk e bani këtë njarje, pra me amur shpirtin edhe me i rinjall në khiret, se në khiret do t'i rinjall, se do t'i rinjall, por i ka rinjall në këtë dunja, që ta shojnë se veç Allahu e ka ndorë jetën dhe vdikin. Pra ka mujtë me amur shpirtin, edhe ma në khiret, por i ka rinjall në këtë dunja për fer arsye, që ata ta dinë se a i cili e jep jetën dhe merë jetën, është Allahu Gjellë Gjellalu. Nuk të banë dobi asë një sen planiot. Planiot nuk të banë dobi asë një sen, asë hapat e tua, asë kur i hati munohësh me majtë ushimin e shëndetëshme, apo? Që dhe plët njëzve përgjim këta vëzër. Ushimi i shëndetëshme, apo? Zemi në kohën e filozofave sot. Ushimi i shëndetëshme ta mundëson me jetu imrin do shta shëndetëshme. Jo me ishti imërin, të prejtë për njëzve nga trojnë. Por shemu, nëse njërë një vëzër të azojna, ta njëtën ka hongër josh neqëm. Josh neqëm, që ka mujtë, apo? Aja shkurton kjo imërin? Jo. Apo, 100 vjetë ka jetu, ka pije dunjanët duhanit. Apo, edhe ka të unën e ka furnizu me duhan, edhe vetë ka pi. 100 vjetë ka jetu. Apo, me lexuti ata që ka thënë për duhanin, thu, qëfar thua? A, dhe ti 14. Ja, me 90, 100, apo. Pse, imri zvarët prej ushimit. As prej, monizë ti ushqejës. Qka varët prej ushimit që ndetëshëm, qatë imër qka e ki që shkime jetu. Daj këtë meselë. Ti ha mirë, pra usheu mirë, usheu që ndetëshëm, për me jetu qatë pjesë të imëri qka e ki të caktume, mirë. Po ti munë është mësme hangër shnetëshëm, mi jetu 100 vjetë, zhagë, zvarë. Tu shku, e tu shku, e tu shku. Andë të jeshe një njëri mëndzi se një të doktori, apo, kadar ka dale, kadar ka dale, sa vetë i ki, 97. Pse? Pse se më nuk varët imri me qka ha. Më konë minit qësë muje, edhe ka vazhduhe. Imri vëzër është i shkruar, në kader. Ajo qka ha ti, varët për shfarë. Por qemë, nëse një një ko 60 vjetë, shkru me të zotit, 60 vjetë. Nëse aj hash në atë shumë, i jeton 60 vjetë, i zhvillum. Ma komod. Mirë, nëse s'hasht në atë shumë, i jeton 60 vjetë, qëfar? Me, apo, me nëzise e hecë, me dhimta, apo. Andaj, ushqimi shëndetshëm nuk ndryshon në kaderin e Zotit të Bareke ve Teala. Kjo vëzhgjat ajo që kanë përmendë dietarët në këtë kontekst. Sot Allahu të Bareke ve Teala fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Ju tha Allahu vdisni krejt. E pastaj i ngjalli. E pastaj i ngjalli. Sot Allahu xhel xhelalu inna Allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun. Sot Allahu xhel xhelalu Allahu është për plot begati mbi njerëz. I ka mbush Allahu njerëzit me begati, por njerëzit nuk falëndrojnë. Çfarë është kjo ajet? Çfarë është kjo ajet? Kanë thënë dietarët, Allahu ju ka dhënë plot begati njerëzve. E para, ai ta ka dhënë jetën. Ai ta ka dhënë jetën. Nëse Allahu i cili ta ka dhënë jetën, a ka ndonjë çmim kjo vëllazër, që ti je gjallë? S'ka çmim. Kur çiki i njëjtit thot, vdes çtu. Vdes çtu. Ti thua, je i sigur ti. A ma do ti të mirën mua, s'ma do të mirën, a. Kujti ti thonë? A i se ta ka thonë jetën. Po që, si e bin ti vetën se Zotis ta do të mirën? Kur ajtë kanë gjallë, ti si konë hiqë. Dhe mësu paskën Allahu, kur qka Allahu s'ka kriju, se egziston ajo. Se pëso është di vetë mi kriju, subhanahu e teala. E si ka mundë si njërë mi thonë, po tash, a i sigur se mban mirë kjo mua. Pa i thotë, po ti se konë hiqë, pëse më diskuton? Mirë, që po diskuton? Që ti ki me dek. Allah thot, ti ki me dek. Inna Allah le dhu fadlin ale nës. Allah, ko shumë begatim i njerës. E para, ta ka dhon jetën. E begatia ditë ku është, të ka kalzu ku vdisët për me e fitu gjendetin. A ka begatimat madhës e që kjo? Allah, o këtë njëzve ju ka thonë. Unë i këmë kryuë. Një, e miratuar kjo. E dyta, këtë kini me vdek, e pa diskutuar. Tre, si të vdisi që tu, hini gjenet. Si të vdisi që tu, hini gjenet. Ska i ke piksajna. Shumica njëzve që kanë bëvë dhe zërë, me logikët e tëre kanë pranu me vdek në lënër se bepesh, vetëm ësë me dek rukët Allahu Gjellë Gjellalu. Pse? Tu ke menu se po hikin. Tu ke menu se po të gjenë zhidje. Sot për shemull, në Evropë, diskutohet, në Amerikë, a do të gjenë shkenca ilaç për vdekje. Ka do budal, besoj. Ka do sharlatan, njerë të smut ka kryja. Thojnë ti se di be shkenca sa e forta. A do nesër mas nesër, që ka pëmët nesër mas nesër? A ti pikur ka një zëllë, 100 vjetë. Nesër mas nesër, shkenca zbulon i diqka, që ka zbulon shkenca? Allah? Në shekullin 21, 2019, sot jemi 2021, edhe pak të e përfundu, apo? Që 2 vjetë, i ka dërmua Covid-i, një Covid. A ta mendojnë me gjetë një lasin e vdekjes. Në shekullin 21, ku a raketa, aeroplani, treni, teknologjia, bërthama, arma, telefoni, informata, ndakik, elementi ma i vogël e zbulu, Allahu Gjellë Gjellalu e ka bloku dunjan me Covid. Me Covid. E ti tash, qka kjo dhe, qfar mesajë? Hajtë gjenjë i lasin e vdekjes? Ofrimën të nalë. Ofrimën të nalë. Në dhe zemë Allahu Gjellalu nuk ka hajgare, nuk ka loja, a në duhet njëri ju me zgjedhë dhe fjartë e Zotë i Gjellalu qfar folë. A da, njëzit, nesër shkenca mas nesër. Qka është nesër në mas nesër? Qa ka me bo shkenca mas nesër? I shofë mi njëzit për shembol, e ka dhonë vasijet, testament, ngrima një trupin, helbet shkenca ma shkrim. Subhanallah i ladhi. Njëzit, dhe se nuk e njofin Allahun të bareke, u e tjala. Ka mënë djetarët, pse Allahu Gjellë Gjellalu hu, thot në, ajet, në këta jet, mas ja u ka mbo shpirtin, dhe pas ta i kanë gjallë, dhe ka thonë, Allahu ka shumë begatim mbi njerëz, po njerëzit nuk falenderojnë, ku është kjo vëzër? Kanë thonë djetarët, sepse Allahu Gjellë Gjellalu çfarë i thot njerëzve? O ju njerëz, ti ki me ndru jetë, po ndrove jetë, në harmoni ma që ka unë të qëjë. Po shemë, nëse e mormi, se bepi kësaj është epidemia. Epidemia. Ka lërti komente, epidemia apo lufta? Nëse e mormi epidemia, ato ka nikë pi epidemijës. Për nga meri, se lëmësha ka thonë adith, ku është vdes për epidemijës, shkon shëhit. Apo, ku është vdes për epidemijës, shkon shëhit. Pra, komenti i ajetit. Allah o thotë, une ta kumë caktu vdekjen. Pastaj ta kumë qunë një epidemi me të morë shëhit. Ti i tu ikë për monirë se une më dëdash me shpërblije. Ti ki me ndruje dhe me smetroke epidemija. Covid-i ka me maru, apo? Ka me maru. Në shingone atë budalë që në për televizora. Ka me maru, dhe zë. Me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Ka mu sos kjo. Ka me njës probleme tjera. Pa ka me dekë, mësane, praf ka me dekë. Se e kanë izolu vdekën në Covid. Jo me kanë me vdekë njerëzë. Kanë me vdekë apet, kanë me vdekë. Qysh kanë vdekë? Këtë njerëz kanë me vdekë. Dhe Allahu gjithë farë dhëtë, walakin në këtëra në asila e shkurun. Shumit e njëve dhe nuk falenderojnë. Unë e akum që epidemin me e morë që hitë kështë do. Apo? Allahu gjithë luana të ka që. Andaj, Abdullah ibn Mesudit farë ka thënë. Kullu ma hua, atin fe hua karib. Zdo sen shka vjen është ngatë. Apo? Ti për shemë, supozo, njëzit supozojnë. 30 vjeqari, thotë, nështë ta ka 70 i vdes, apo? A më ti me shkush tash me vetë një 70 vjeqari, thotë, po ku me dit me ka njës që ka njëtu një qinë? Ha? Ishti një 30. Ande ka në transmitim, sa hi, nga transmitimi Mahmedi dhe Budaudit, se Allah u gjelohala kër e ka kryu Ademin, e ka prezentu bite vetë dhe e ka pëlqy Davudin, a.s. Edhe ka thonë, o zotë kushet që ki, ka thonë, një api djemë vetu, për nga merë këna me bo, ka thonë që e ka emin Davud. Ka thonë, jepja 40.000. Imrin tem, shama ke caktu, jepja 40.000. Ka në i heshëm, ka në i mirë. Kur ka harë me la, që jam jam burë shpirtin, ka thonë, o zotë, a mi këtha që të 40. Më bëjmë, 40, 40. Një minut mi asë gjatë njerit, thotë edhe një minut. A Allah thotë, o këtë në regullë. Andaj Musait, a.s. hadisa i Bukhari. Allah u gjerë e ka qumë Musait me laqën e vdekjes dhe formë njerit. Kër ka him me laqëa, formë njerit, ja ka nëzirë sinin, Musait, a.s. Diljasht. U ka këthi me laqët e Zotit Gjellë Gjellalu, ka thonë, ma heki sinin, zdo. Ka thonë, shko tani, bani selam, Allah u për të bani selam, ma artë une. Edhe propozoja, a mos përdo me nejtë qaq vite në dunja sa grushti i ti i madhë e të avnoje në një mushk, hajvan, sa qime ka me prek, qaq ka me jetu vite. Pra në të anoje dore, ka postë madhë, Musaili Selesam, sa qime kimi prek, dvogla, qaq vite. Ka ardhë, je ka kalzu, edhe i ka thënë Musaili Selesam, pastaj, që hargjohën ato kimët, ka së po thënë pastaj të të me ardhë, ka thonë së përdu mi menue. Po shkoj që tash. A thë shkoj, Abdullah ibn Mesud. Ka thonë, ajo shka vjenë mas një qinë vjetë dhe ajo ka me ardhë. Banu Hazar. Banu Hazar. Thëtë Allahu te bare kjo vëtëra, walakin në ektharën nësi la e shkurun. Po se shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Thëtë Allahu te bare kjo vëtëra në vazhdim. Ve katilu fi sebi lillahi wa alemu. Dhe shkoj, Mesud. Dhe luftoni në rrugë të Allahut dhe dijeni. Qka me ditë? Dhe dijeni se Allahu dëgjon dhe është i dishëm. Çka dëgjon? Dëgjon kur njëri flet me veten, po shpërit me veten. Mu ka më marr pak më andaj vdekja. I kam edhe do punë mësos. Apo, keni pa atë nga Shqipëria përdorin apo? Hiç më qafi, thënë smuje se i duan aktiveni ala. I du ju sa dush nuk të vet ajo. Apo edhe Enver Hoxha ka menuar se i duhet këtij veni. Ë shumë krye malli ka menuar se i duhet këtij veni, ë shumë prej njerëzve menojnë se pa ta bota dridhet, por Allahu gjithë çon me lasin dhe e merr. Apo? Nda e i duish venit as i duish nuk ka më rëndësi. Apo? E Allahu që thakë, katilu fi se bilillah. Luftoni rrugt Allahu që lëvanë dhe dijeni se Allahu i dëgjon ketë për shpëritit e juve. Dhe i di Allahu që lëvanë njetët e juve. Alimun, i di Allahu ketë. Subhanahu wa ta'ala. Andaj, ajeti dhe zërë ka përmen e shënkëtiju, Muhammed Emin e shënkëtiju, për i djetarët të mdhejtë muslimarëve, ka thanë, fjallë Allahu që lëvanë, luftoni rrugt Allahut, me njerë pas të ajeti, është argument sa ta kanë ikë pi lufte. Po që ka bo dobi? Nuk e ka bo? Nuk e ka bo dobi. Pas e thëtë Allahu Gjelluala. Men dhe ledhi ju kridu Allahe kardhan hasena, fe ju daifahu lehu edhafen këthira, Wallahu jakbidu, wa jebsutu, wa i lejhi të rgjeun. Thëtë Allahu Gjelluala hu, kush është ta i cili tani? Dhe më masi tash e mora vesë se pi vdekjes nuk ikët. Qka është elementi kryesor që njëri ju ka munot me e majt për me majt jetën? Ha? Lekun. Por tani, këto kanë hikpi ose pi epidemis, ose pi luftës. Nuk është më rëndësi kjo. Andaj që i khrusam të mjetot, së është më rëndësi se vepi. Kanë hikpi dekës. Elementi fizik, logik dhe tradit e Zotit në tokë, me qka mahat jeta? Me bukë. Me ushim. Ushimi me qka bëhat? Me pare. Përzihet ekonomia, parët, shkëmbim, këmbim dhe bëhat mirë të ushimi. Tani njeri ju pëse është kopratës e manë parën fort? Se është e matë jetën. Pro, shiko dhe zërë, këto, andoj Allah u mëni a jetë, i ka pëshin gjithë thoma ana. Pëse njeri kapët për parën fort? Nësi i thu dikujt, o vla, që të parë është kapi ma kështu, edhe i kishtu ja gjithele, nër jastike, nër qilime, apo, munohësh, mi mshe, ku janë e kus janë. Mi thonë, tja, pido që të letrata, Jo, po thot, jo këto letra, po ma, në onë shka e kanë këto. Apo, gjyri Ergovane, e Jeshile, e kështu mëra, Altan, Argent. Kur kush nuk e do letrën? Letrën. Po ma në onë shka e ka jo letrë. Cila ma noja e cila e ka lidhë për qatë pare? E po thot, me këta e blin bukën, e blin ujin, e jeton. E qka thot Allahu Gjellale? E kush është qahi me që më tash, mas i kalzoha se ti a hangre, as hangre, a pate pare, as pate, unë ta marrë shpirtin. Thot Allahu Gjellale. E kush është qani besimtar, i cili jep Allahut borgjë. Jep jep Allahu Gjellale borgjë. Me gjithë Allahut nuk i duhet borgjë, parë të atina i lipaj. Ka në djetartë, këtë e ka për qëllim me dhanë fukaras, apo me dhanë rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu. Thetë Allahu të bare kjo e tala. Kush jep Allahut kard, kredit, borç. Thetë Allahu Gjellala, kardon hasene, borç të mirë. Ka në djetartë të mirë, qëfar është? Halal. E fituar halal. Me dhanë me dëgzuar, jep parët, borç, dikujna, edhe ja jep me qef. Thu meri vla, kur të kishë mundësimi këthen, apo jep me afat. Pra këtu meri po ngi i qaf. Nuk e pranë Allah kështu. Pra halal, tu kesh mi adhan, shpirti i qet, kushti tjetër cilë ashtë, mës me priqë problemin për ati, po për Allahut, kushti tjetër cilë e vezër, që mës mi a përmenë se të kumni muhe. Kushti plëtsën qëto kushte, Allahu ja ka garantu, ju da, fe ju da, i fe hu le hu adaf. Ja shton Allahu shumë fish. Sa ja shton, do të vjenë një ajet më andej, ne e kemi përmenë në Ramazan, sa Allahu te bareke ve teala e ka përmenë, sa ja shton, ha? Ke metheli habbetin, embetet seb'a senabil, fi kulli sumbuletin, mjetu habbe. Kushe jep një kokër, i qëtë 7 filiza, në gjdo filiz, ka 100-700 herë, edhe ma shumë. Apo? Sot ti në firmën matë madhe mi investu, thot ti, aksioner i jetë 2% i kipi këtu. Pak mane 7%, 10%. Apo? Allahu thot 700% minimumi. Një me 700% minimumi. Edhe këthira se di kërkush. Në dunja e në akhiret, me këtë kushte, prej halalit, me qef, i qetë shpirti, shpërblimin e pripti Zotit, si a përmen këtina, thot Allahu Gjellala, ma ka dhënë muhe. Kanë dhënë djetarët, pse Allahu ka thënë kush jep borgjë? Ka thënë djetarët, sepse sadakaja, kër e jep njëri sadakajën, e haron. E jep sadakajët, u kry. Se lip mo. Kër e jep borgjin, është i lithë për pare. Thë du të më mikëthi jaj. Allah nuk ka thënë këtu jep një sadaka, do të vinë ajete tjera sadakajës. Këtu ka thënë kush i jep borgjë Allahot. Pse i ka thënë kush i jep borgjë, që t'jesh i lithë me Allahot. Kur ka me bakëthi? Kur ka me bakëthi? Kur ka me bakëthi? Sabër, sabër, dhe në akhirat. Pra, merë kështu, njani jep sadaka 100 euro. Apo, jep 100 euro. Kër jep sadaka 100 euro, fukaraja, se prit mo. Jo, dhe ku më dhanë, u kri. E haran ata. Dhe kështu është natyra njëri. Nësi i vjen një tjetër nesët, minë herë. Thot, a ki, o, 100 euro borqë. Mirë, këtia ka dhanë fukaras 100, ti 100 borqë. Mas një ave, ku i shkon menja? Ta e fukaraja të që ti që ka dhanë borqë? Thot, serbe. Pse ka haru fukaran, që shtu ka bëllo? Se sprat mo. A borxhlia thot, a mos i kemi mi kthie. E Allahu pse i tha, kush jep borx Allahut, që të jesh i lidh për Allahun, pritëm tash. E kur të jetë Allahu ai që ka pranuar borxhin, a ka mundësi me thon, na i ban Allah se s'una me ta kthie. Hasha wa kella. Allahu jelle wala, të fundit çka hin xhennet, ja jap dhot dunjaja. Ama njëri a ngucim. E lusë për Allah në Allah të në papë i banorë dhe gjenetit. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, kush jep Allahu dë borgjë, borgjë të mirë, halal, i qetë, të Allahu, si a përmenë. Thetë Allahu Gjellala, i ashtonë Allahu edhaf, edhaf. Gjuna rabe, daf, i thënë zaif lëkit, a i thënë zaift. Zaif të anë, daif, daif, zaif. Aba, shtimit, në gjuna rabe i thënë të daif. Pse, se njëri a jep një kokër, thot, qysh mund më bëtë që kjo e madhe? E që këshire drunin, këshire pejmen, e kam bjell njeri një kokër, kësh kuti mas tre vjetve, thot, që qëto këtë qëto pejmë janë për qasajna. Allah thot, e shikoni këtë qemu? A da e ka përnë e ma bon. Pra, Allah thot, jep ma ti një kokër, o sa dush me më banë. Jep, jo mu, fukaras. Kanë thonë djetartë, e ka morë Allahu fukaran, me i dhanë në mëndë këtina. Pra Allah thot, harë fukaran, unë e nënshkruj në datina. Ti je palë me mu, me Zotin Xhelel Xhelalu. Dhe kjo është dashuria e Allahut për fukarajën. Pse? Ka thënë fukarajës ti më s'folë, unë e folë për ti. I jep mu, ati, Allah nuk i marë barët, thot jep e fukarajës. Po pse e nënshkruj me Zotin, që akti i këti qka je bërgj, ha, që jeti madhë. Mos ti hipen qa fukarajës. Pra Allah i thot, shkaj tu lip tash të fukarajën, me mu ke nënshkruj, lip me të une. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'u. Allahu ja shtrëngon kujdoje dhe ja dhe ja jep kujdoje. Dhe ja Allahu dikan e bën fukara dhe dikan e bën zengin. Dikujt ja shtrin do të vjenë në emrin Allahu Xhelel Qabidu al-Basit. Allahu ka emrin al-Qabid edhe al-Basit. Do vjenë te emrin Allahu te bareke ve teala dhe krejtë Allahu kena mukthia. Kjo vëzërosh do të mund shkurtimisht prej ajeteve. Do të kam përmend dietarët. Vetëm të theksojnë apse Allahu të bare kjo të le ka përfunduar këta jet, Allahu e shtrëngon edhe e liron për kandoje, pra ja shtrëngon pasurin dhe ja zgjeron kujdoje, ka nërë disa komendit të djetarë. E para dhe zër, është se Allahu Gjeli Gjelalu që farë thot? I thot fukarajës, kusht ka bo fukara? Allahu. Zëngin i thot, kusht ka bo ti zëngin? Allahu. A mund i mindrurorët? Ska mundësi. Ata rjepni si cëli sa ka mundësi me dhanë. Jepni si cëli sa ka mundësi me dhanë. Pse? Se ju nuk mundi me ndru këto. Pra, i thot fukarajës, o fukara, i ki i di dinar, jep janë ja. Po se dhave, prap nuk pash zëngin. Zëngin i qka i thot? Ti thot zëngin, kujtë ka po ti zëngin? Allahu Gjeli Gjelalu. Apo? A e ki ndorë pasurin të tanë? Jo. Jep e për Allahun të bare kjo e tala. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allahu e shtrin, Allahu e ngushton. Gjithashtu kanë thënë dietarët, e ka përmendur Allahu se Allahu e zgjeron kujdoje dhe ja shtrëngon kujdoje për pasurisë, për çfarë? Që të jetë më e lehtë dhënja. Që të jetë më e lehtë e dhënja. Pra sikur njeriu e kapur shpresën për kësaj dhunjaje. E jep sadakan, e jep borxhin, e jep ndihmën, e jep përkrahjen, do thotë u kris, smina më ata, mina me Zotin. Allahu më kthen. Allahu te bareke ve teala më kthen. Gjithashtu kanë thënë dietarët, komenti i tretë kanë thënë, është se Allahu Gjele Gjelaluhu i ka thonë njerëzve, Allahu je këpëdhu e jepsut. Êshtë Allahu i cili ka zgjeru dhe i ka shtërëngu e disa prej ekonomive të njerëzve, pra jep një shumë. Se kjo është për një hikmet që ju se kuptoni. Pra zënginit i thotë, ti kur gjo s'ki shtesa mbi fukaran, unë të kumë ba zëngin. Fukaras i thotë, ti banë sabër se s'ki shtesa. Shtesa është devoshmëria. Andaj jep një ketë për hirtë Allahu te bareke ve teala. Pastaj, kanë thënë djetarët, wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu, kanë thënë djetarët, është që njeriu ta dinë se e tërë është me vlerën e Zotit. S'ka mundësi dikush me punu pa i dhënë leje Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo vëzhgon ajo përgjithësi që kanë ardhur prej çështjeve të tefsirëve të muslimanëve. Do të përmend vetëm edhe një varg të poezisë, të cilën e kanë përmend djetarët në këtë kontekst, në atë se muslimani duhet beson fuqishëm se vdekja vjen vetëm për Allahu të barë kjo e tala, dhe ajë cili jep pasurien për hirtë të Zotit, apo jep shpirtin për hirtë Allahu të barë kjo e tala, zdo më thonë se ka hup, andaj disa prej munafikave kër kanë dekë disa sahabe, kanë thonë ilan jetima e vladet, ilan gratë të veja, dhe Allahu gjellu ala zbiti ajete. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند بل احياء ولكن لا تشعرون مسوني برا ato që kanë ndek rrugt Allahut se kanë ndek atë janë gjallë po ju se mirni vesh atë janë gjallë po se mirni vesh thot poeti i njohur për të cilin kanë thënë se muslimanët nuk kanë pas poet në historinë e vet si ki poet ka thënë Abu Tayyib al-Mutanabbi i cili ka ndruar jetën në vitin 354 ka qenë nga poetat më të mëdhej në botë nëse na mundson Zoti deni herë me fol për poezi e arabëve dhe çfarë ka të baje prej mirësisë së poezisë së arabëve, do ta shohim se një prej figurave më të shquara në historinë e muslimanëve është ky poet. Në kontekstin se Allahu Xhelel Xhelalu e jep jetën dhe e marr jetën, çfarë thotë ky poet? Thotë: "Idha ghamarta fi sharafin marumi, fala taqna bima dun an-nujumi." Thotë poeti, kur të rrezikosh, rreziko në diçka të madhe. Jeta rrezik. Ska mundësi pa rëzik. Nuk ka trektar pa rëzik. Ska pa e njështi kapitalin me morë të shumëvishuar. Ata ska mundësi mi bo një dinar, di, pa rëzikue. Apo? Ato shka së rëzikojnë, i kanë veç 200 euro rogë. Së rëzikone. Ato shka i rëzikojnë, kanë pare. Shty parët, për me nëzirë ma shumë. Jeta është e tilë, dhe zërë. pa reziku s'ka kur gjo këtë dunjo. As shkencë, as mësus, as profesor, as doktor, as dietar, as një sensë më bash pa reziku. Pse? Edhe gjenetit dhe zë pa reziku s'ka. Thot poeti, i dha gamërte, e i fefi shërafim marumi. Ti ashtu ashtu kime rezikun këtë jetë, barëm letë jetë ajo që ka rezikon, shumë e lartë. Që ka thonë Ibni Hazmi, nëse rezikon, reziko për gjenet. Se mundet me tam shuni kërës aty, vëdiq filali. Apo? Vëdiq. Bje prej, që ka thonë Ibni Gjozi, njani, akon muezin, e kalon fejën e vetë, apo krishter, për më martu një krishterk. Ka thonë shumë duaj, baba veti, ka thonë staj apë, i kemë përmejnë rastin, ka thonë desat bosh krishter, ka thonë u bana krishter. Së ne ka kërku atë nuse, ja ka mërë Allahu shpirti në balkon. As pa nuse, as pa fej, a ka ma keq? Kështu e jetë, avezër. Plot për njerëzë për nuset, huja, e lojnë fejën, Allahu në rujtë, dhe mështë në e bovë kur me lojnë fejën tonë. Andaj, besimtari që farë thot, Ebu Tajib el Mutenebbi, të rezikofsh, e kime reziku, rezikot i shkatë madhe, fe la tekne abime dune në gjumi, qka është në në yje mëse banë e sopë? Njoni thot, apo do me punu të une, qka fitoj? Mercedes, ja. Qka fitoj? Dunja, jo. Gjenetin e Zotit. Thot, Ebu Tajib, el Mutenebbi, fe ta'mu l'mauti fi emrin hakirin, ke ta'mi l'mauti fi emrin adhimi, thot Ebu Tajib, thot, shia e vdekjes në një çështje të ligë është si shia e njëjtë e vdekjes nëse vdes për një punë të madhe. Si Khalid ibn Walidi që ka dekë në rrugt të Allahut, si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që ka dekë në rrugt të Allahut, si ata komunistat që kanë dekë duke e adhuruar materiale. Nisoj. Tu ditë janë varos, ama njëri është pejgamber, e njëri është shahid, e njëri ka dekë musliman, e njëni ka dekë të dhonë sadaka, e njëni të mësu Kur'anin, e tjetër që ka dekë, njëni ka dekë muzikë. Së një ka ikë, njëni ka dekë në komarë, njëni ka dekë në kamatë. A ka ndryshu vdekja? Jo. A e kanë kopë të ditë me lacit? I kanë kopë. Atëherë vdisë rukët Muhammedi, sa të shëllë. O të s'ki mundë si me ikë. Thot Ebu Tajib, jera lë gjubëna u enë lë adze aklun, o tilke khadia të tëbë illa imi. Thot të tavecat, frigacakat, e shohin tutën mene. Thot, mos hen mërë të rëzik, ku i ki mend? A thënë qështu? Mos hen. Andaj, kur dojnë me këshilu, thënë, mos u van kur i pari. E po, na, na, baba, mos u van kur i pari. Po mirë, me jadhon që këtë këshilë Muhammedi, sa dhe se le, hajtë që të qëshit bje. Mërë që të, nga se, thot që e khusam një mje, kur një regullë është sahi, ajo zbatohet e ketë. Ajde, që të, mos u van kur i pari. Parë më në më në a e kishtu Kur'anin vend. Parëm në i thani Bubekri, qka përbohë është ti i pari? Më lenja të rizikojnë drezit, pa i pari të të më konë dikush. Allah dhëtë bani ju të partë, muslimant. Jep ti i pari në rukët Allah u gjilë, jep sadakati. Apo, nimoj i fukarajës, se shkup, banu ti i pari. Thotë, të të dhecat e shojnë pa avcin mene, vë tilke khadia, ama kjo është mashtrim i tabiatit poshtër. Tabiatit poshtër, thotë, rujo, kujdes, prit, natan, në dheket gushva njerë, më zani shkoti këshire. Apo, e tri mi shkoni pare atit, në qa bo? Thot Aliu radiallahu anë, e kemi një njërë me dinë një zonë të madhë. Një jehonë të madhe. Thot edhe na, dërsa u veshëm edhe kuajt t'i gjetë me shku, shka u bo? Thot për nga nësa mi shkon t'u këthije, ja kish morë tal haskalin, që ashtu pa shalë, pa kur gjo, i shkon t'u këthi, t'i ju thonë, rinë rahat, s'ka kur gjo. Ti të e këshirë këmishën ku e kia, ja këthije, sallallahu aleyhi sallam. Thot Ebu Tajib, wa kullu shëgjaatin fil mërë i tughni, wala mithle shëgjaatin fil hakimi, gjdo të rimri të njeri është e mirë. Ama të rimrija të njeri urt, ama e madhe. Pra, guximi dhe të rimnija dalojnë, e kemi përmenë. Guximi jo me rëziku në qështjet poshtër. A të rimnija është me rëziku në qështjet madhe. Ebu Gjeli jo koni guxim shumë. Hamza o kontrim, ku dalojnë? Hamza, dhe në momentin e fundit, tëse e ka dalë shpirti, s'ka shlupen. Ebu Gjehli s'ka shlupen. Qa dalojnë? Ebu Gjehli është i guxim shumë. Ka hinë në gjenem me guxim. Hamza o konë trim. Qa dhe më në trim? Ka thonë shluftaj ka ti, ka pengamberi se zëllë. Trimi e përdor guximin vendin e duhur. Apo? E guximtari, e cilis është i urt, rëzikon në gjithësan. O të hinë, jo, jo, mësin që të kunë. Letjeta jo, nën i e qka amë se banesop. Thot, wa kem min aibin qawlen sahihan wa afatuhu min fahmi saqimi. Thot sa njeri e nënqmon një fjal, e nënqmon një ligjarat, e nënqmon një mendim, a këtë defektin e ka të smuja e kuptimit ati, smervash. Sa njeri thot, qka i një pikë musliman me këtë mesele? Sa është i smut? Nuk mërvesh. Sa njeri i nënqmon fjalt, e lartë ai nuk i kupton ato. Pasaj thot, o lakin të khudhul adhanu minhu ala qadri l'kara e hiwa l'ulumi. Thot, gjdo vesh, prej të gjuarve, e merë ata qka, sa i ka falë Allahu dhunti të kuptimit dhe dijes. Pra kjo është prej poezive që kam përmend dietar në këtë kontekst, e lutem Zotin ton Xhel Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala të na mundson me jetu në rrugt Allahu Xhel Xhelaluhu, me kontribu për fenë Zotit te bareke ve teala, e lutem Allahu Xhel Xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala të na mundson me jetu me Islam dhe me ndruaj jetë me Islam, e lutem Allahu te bareke ve teala që Zoti Xhel Xhelaluhu ta bën përfundimin ton Xhenetul Firdausin, e lutem Allahu te bareke ve teala që Allahu subhanahu ve teala muslimanët kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skamdor, nevojtar, Allahu të ndihmon dhe të mëshiron pasanikat e muslimanëve, Allahu të bën njerëz të مرض في ستيك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين